111. Sure, Sure Mesed. Mekke'den nazil bolgan 5 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ebu Leheb'nin işki kolu kurup ketsin. Emelde kurup ketti. Onunla mal mülki ve erişken nerslere eskatmadı. O lavuldap turgan otka, yani dozaq kirdi. Onun otun toşuğucu hotunu mu, yani sukhancı hotunu mu lavuldap turgan otka kirdi. Onun boynu da mehkem işilgen arğamcı buludu.